sol fram brytar genom den kolsvarta sky och sin stråle glans utskyter så att mörsk och molm och flöj så min Jesus av sin grav och det döjbe dödens hav uppstod ära fullt av döden emot påskemorgon röte söndag död och galle som Satan sköjde kan ligger bråte vid din vila ut i gravens mörske begrav du dem och gav mig en säker tröstest av att vid din uppreisning sere jag ska sajer palmer bära. Tack för allt.